तेरी अखियों का सपना भी हरा हरा सुनी रतियों में जैसे कोई टूटा तारा उम्मीद की बाती से क्यों ला है रूठी रूठी कैसे जलाऊं फिर शमा ओलिया मेरे रास्ता दिखा ओलिया मेरे रास्ता दिखा गिरते को उठना सिखा ओलिया मेरे रास्ता दिखा ओलिया मेरे रास्ता दिखा की टेढ़ी लकीरों में दी है नेमतियां लिखी सजा है ओ हमने हमेशा सर आंखों पे रखी है जो भी तेरी रजा है हो तेरी नजर में सुना है कहीं ज्यादा दर्जा दुआओं से है कोशिशों का जो हो रहा है वो अंजाम है कोशिशों का क्या हादसा है मेरे सामने आज दो कश्तियां बन किसी एक का ना खुदा ओलिया मेरे रास्ता दिखा ओलिया मेरे रास्ता दिखा है गिरते को उठना सिखा है ओलिया मेरे रास्ता दिखा ओलिया मेरे रास्ता दिखा